قسمت رات وایا چلے کلے زما پباو پاکم لسکی براکڑ پرشتے رات کتا شاتی رب دنیا کی چغافلہ زندگی خم اخترات پات پزر زر حساب کتاب زمد حساب کتاب زمد حساب قسمت رات وایا چلے کلے زما پباب پاکم لسکی براکڑ پرشتے رات کتاب شوات رب دنیا کی چغافل زندگی خم اخترات پات پزر زر حساب کتاب زمد حساب کتاب زمد حساب شب دزل قدر بنی صفت کا سال سجنا کلیم تب میروح شوار آوال سجنا کلیم تب میروح شوار آوال پنجو دا اسرائیل تب میں تنگا وشیتا پکم لسکی براکڑ پرشت رتا کتا قسمت رات وایا چلے کلے زما پباب پاکم لسکی براکڑ پرشتے رات کتاب شوات رب دنیا کی چغافل زندگی خم اخترات پات پزر زر حساب کتاب زمد حساب کتاب زمد حساب چپر مجد لحد کے پاتز شامت اللہ یم پروت بپ تیارا او تیارا بشیرانا یم پروت بپ تیارا کی او کرا بشیرانا نکیر نکیر او کمن کر تب میں چنگوی زواب پکم لسکی براکڑ پرشتے رتا کتاب قسمت رتا وایا چلے کلے زما پباب پکم لسکی براکڑ پرشتے رتا کتاب شوات رب دنیا کی چغافل زندگی خم اخترات پات پزر زر حساب کتاب زمد حساب کتاب زمد حساب ہڈونا بمی اولا بلا قبر پڑا تیر لمبی اوکا گلونا میرا تش چار چاپیر لمبی اوکا گلونا میرا تش چار چاپیر اے اللہ خدایا طاقتنا لرمستا دس حضاب پاکم لسکی براکڑ پرشتے رتا کتاب قسمت رتا وایا چلے کلے زما پباب پاکم لسکی براکڑ پرشتے رتا کتاب شوات رب دنیا کی چغافل زندگی خم اخترات پات پزر زر حساب کتاب زمد حساب کتاب زمد حساب پر پلا بدا سرات درشم کلان دی ورقتا رسوامی مکڑ خدای پر میدان دا حشر دا رسوامی مکڑ خدای پر میدان دا حشر دا دنیا کی میڈر کم دی عملنا دا سواب پکوم لاس کی برا کڑی فرشتے رتا کتاب قسمت رتا وایت سلے کلزما پباب پکوم لاس کی برا کڑی فرشتے رتا کتاب شو تیرا پا دنیا کی تغافل زندگی خو مخترا تپا تپا زرا زرا حساب کتاب زمد حساب کتاب زمد حساب مجمع شرال در در وان یو خامقا اللہ تم آخر خاتم مکڑی خراب آمین پکم لس کی براکڑی فرشتے رتا کتاب قسمت رتا وایت سلے کلزما پباب پکم لس کی براکڑی فرشتے رتا کتاب شوا تیرا پا دنیا کی تغافل زندگی خم اخترت پات پزر زر حساب کتاز مد حساب